ระรุ่นบุกเบิกผมไม่ทันหลวงปู่บุญมีพอผมเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่บุญมีเป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกอย่างในวัดหลวงปู่อยู่กุฏิเดียวกันกับที่ท่านจันอยู่ทุกวันนี้ท่านอาจารย์ปัญญาอยู่กุฏิเดิมจนท่านมรณภาพเมื่อ4ปีก่อนในยุคนั้นมีพระอยู่ราว10รูปมีหลวงปู่ลีหลวงพ่อปัญญาท่านเชอรี่ท่านอาจารย์ประยูนท่านอาจารย์อินทวายท่านอาจารย์วันชัยท่านเหล่านี้อยู่ที่วัดมาก่อนส่วนท่านสุดใจเข้ามาที่หลังท่านอาจารย์เหล่านี้ทุกองค์ต่างช่วยกันดูแลวัดจนเป็นวัดอยู่เช่นทุกวันนี้ท่านอาจารย์ปัญญาเข้ามาพร้อมกับหลวงปู่เชอรี่ผมจำความได้ก็เห็นท่านแล้วหลวงพ่อปัญญาบิณฑบาตอยู่ในครัวในวัดเพราะท่านเป็นโรคกระดูกส่วนท่านเชอรี่บิณฑบาตในหมู่บ้านมีพระฝรั่งอีกรูปหนึ่งคือท่านฟิลิปบิณฑบาตพร้อมท่านปัญญาต่อมาท่านฟิลิปหายไปไม่แน่ใจว่าท่านสึกออกไปหรือกลับต่างประเทศไปแล้วผมไม่เห็นท่านอีกเลย